Middernacht, het begin van dinsdag 20 juli, Casper Meijer met het NOS-journaal. De Franse regering zet de nieuwe coronamaatregelen door, ondanks protesten de afgelopen dagen. Volgens de regering zit Frankrijk in de vierde golf van de coronapandemie en kan er een nieuwe variant opduiken als het virus te veel blijft circuleren onder de bevolking. De maatregelen waar het om gaat zijn onder meer een verplichte inenting voor zorgpersoneel. Afgelopen weekend waren er in heel Frankrijk meer dan 100.000 mensen op de been om te demonstreren tegen de maatregelen. Het water in de IJssel heeft vandaag de hoogste stand bereikt, meldt het waterschap. Er worden geen problemen verwacht door het hoge water, maar er worden wel extra dijkinspecties uitgevoerd. Volgens Rijkswaterstaat zou er zelfs nog water bij kunnen, omdat de maatregelen die eerder zijn genomen goed helpen. Zo zijn de uiterwaarden langs de IJssel verbreed en zijn er geulen verlegd. Bij een zelfmoordaanslag op een markt in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn zeker 35 doden gevallen. Ook vielen er tientallen gewonden. Op het moment van de ontploffing was het druk. Mensen waren inkopen aan het doen voor het islamitische offerfeest. De aanslag is opgeëist door terreurgroep IS. Het is de derde keer dit jaar dat in deze dichtbevolkte wijk een bom op een markt ontploft. Nederland was vorig jaar opnieuw de grootste exporteur van bier in de Europese Unie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Wereldwijd staat Nederland na Mexico op nummer 2. Vorig jaar is vanuit Nederland voor ruim 2 miljard euro aan bier geëxporteerd. De VS is de grootste afnemer van Nederlands bier. Ruim een derde van de export gaat die kant op. Opvallend is de groeiende populariteit van alcoholvrij bier. Ook daarvan exporteert Nederland steeds meer. Het weer. Vannacht koelt het flink af met minima tussen 9 en 13 graden. Komende dag opnieuw zomersweer met afwisselend zon en wolken en 21 tot 24 graden. De komende dagen weinig verandering. In het weekend kans op onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Brainwash Zomerradio met Floortje Smit. Een claim op absolute macht noemde filosoof en schrijver Maxime Februari het, dat de minister-president niet bespreekt onder welke condities de coronamaatregelen weer worden ingetrokken. Februari is alert op de inperking van grondrechten en ziet in de corona-aanpak een algemener verlangen om onzekerheid in de greep te houden via controle en surveillance. Hij is columnist bij NRC en schrijft zowel romans als non-fictie, waarvan Klont en De Onbetrouwbare Verteller het meest recent zijn. In 2020 ontving hij de PC-hoofdprijs voor zijn gehele oeuvre. Goedenacht en welkom bij Brainwash Zomerradio, een speciale zomerse editie van Human. En ook in dit zesde seizoen praat ik met denkers aan de hand van de muziek die zij zelf meenemen. Het komend uur vertelt dus Maxime Februari welke liedjes en welke artiesten vormend zijn geweest voor zijn denken. Maxime, welkom. Goedenavond. Laten we even beginnen bij die column die ik net citeerde. Hè? Rutte's coronabeleid is een claim op de absolute macht. Dat is een pittige uitspraak. Je bent een vrij bedachtzaam schrijver. Heb je daar lang over nagedacht voordat je dacht, dat zet ik zo in de krant? Nou, omdat ik wist dat we erover gingen hebben vanavond, heb ik het weer even teruggelezen. Ik geloof dat toen die in de krant stond, iedereen vond dat het een pittige column was. En als ik hem nu teruglees, denk ik, ach, dat valt eigenlijk ook wel mee. Want je ligt er zo één zin uit en die is inderdaad tamelijk streng. Maar het ging erover dat je, als je grondrechten gaat inperken, van tevoren wel moet afspreken onder welke condities en onder welke condities je dat weer opheft. En het gaat eigenlijk in algemene zin. Kijk, ik schreef het niet in de eerste 2 weken nadat het virus losbarstte, want dan is er chaos en dan moet je de regering ook wel wat vrije hand geven. Maar een jaar later dacht ik, nu hebben we toch met elkaar allemaal goed na kunnen denken. En ik maakte mij wel zorgen. En dat is een reden dan om misschien een beetje streng te worden. Grondrechten hebben wij ooit opgeschreven. Maar een rechtsstaat bestaat niet alleen uit rechten die wij op papier hebben. Die hebben we omdat we een politieke gemeenschap hebben die met elkaar zoiets draagt als een grondwet. Als je nou als regering zegt, weet je wat, we zetten die even voor een paar weken opzij En dan komen we terug en dan ligt hij daar nog steeds, onaangetast. Ik denk dat dat een misvatting is. En zeker als je zegt, we zetten hem een paar weken opzij en dan kom je op de televisie en dan zeg je, by the way, we doen er nog een paar weken bij. En dan kom je 3 weken later en dan zeg je, oh, het duurt toch nog wat langer. Dan kun je als regering niet meer denken, we komen vanzelf terug bij die grondwet en dan ligt hij nog onaangetast en even betrouwbaar daar, want dan ligt hij er niet meer. Dan ligt hij er niet meer omdat je er niet meer op kunt vertrouwen als burger dat hij gehandhaafd wordt. Want de regering kan ieder moment zeggen van, weet je wat, we doen het even niet. Dus het gevaar loop je dan dat je voorgoed een grondrechten hebt waar mensen eigenlijk niet meer helemaal op kunnen vertrouwen. Omdat ze denken, ja, ben minste geringste, zonder dat wij ook verder veel uitleg krijgen, geldt dus niet meer. Dus als je bijvoorbeeld een avondklok instelt, dan kan je ook, hè, als het een beetje turbulent is in de maatschappij, ook zeggen, we doen die avondklok gewoon nog een keer. Bedoel je dat? Ja, het ging vooral mij om die avondklok, want ik vond dat vrij ver gaan, een inperking. Mensen sluiten je op in huis, de overheid sluit je op in huis. Ik heb toen in de krant gezet, dat kun je ook doen, bijvoorbeeld om inbraken te bestrijden. Werkt heel goed. Het werkt heel goed, ja. Want je sluit gewoon iedereen op in huis. Dan kunnen ze ook niet meer, geen diefstallen meer plegen, geen verkrachtingen meer begaan. En toevallig sprak ik daarna met de politie, want ik spreek wel eens met de politie, om wat voor reden dan ook. En die zeiden, oh, dat was eigenlijk wel een hartstikke goed idee van je, ja, dat gaan we doen. Ik weet dat om allerlei redenen, omdat de misdaad bestreden moet worden, en die misdaad die rukt verschrikkelijk op in onze samenleving. Dat kunnen we de laatste weken ook goed zien. Er is veel georganiseerde misdaad, die wordt steeds krachtiger. Overheid, politie, opsporingsdiensten moeten zich daartegen verzetten. En die beginnen dus echt een beetje te lonken naar die grenzen van de rechtsstaat. Denken van, nou ja, als we er iets overheen kunnen met onze bevoegdheden, dan kunnen we die criminaliteit beter bestrijden. Dat snap ik heel goed. Ik snap dat echt heel goed. Ik snap ook best dat je het handig vindt om mensen in huis op te sluiten om virussen tegen te gaan. Maar mijn stokpaardje, en dat heb ik nu al decennia. Ik zeg nu negatief stokpaardje, kan ook zeggen, het is een vaste overtuiging en het is een ideaal. Is dat je echt moet zorgen dat als dingen dreigen, of het nou virus is of criminaliteit, dat je die bescherming daartegen van de staat robuust houdt. Dat je zegt, de instellingen van de staat moeten betrouwbaar zijn voor de burger. Want er is al woeligheid genoeg. Er is misdaad, er is virus, er is van alles nog wat. Je moet zorgen dat die instellingen van die staat betrouwbaar worden. Blijven. Je moet juist extra alert zijn. En dat was de reden waarom ik echt ongerust was. Omdat ik denk van ja, in de chaos van de eerste weken kan ik me voorstellen dat je domme dingen doet. Maar na een jaar van beleid eigenlijk niet meer. En nou kan ik dat wel op mijn normale bedachtzame toon zeggen, maar ik was er best een beetje echt serieus bezorgd over. En dat ben ik eigenlijk nog steeds, juist omdat er zoveel woelt. En ik dacht de laatste week, we hadden natuurlijk de moord op Peter R. de Vries, zeer betreurd, die ik zeer bewonderde. En daarvan werd gezegd, het is een aanval op de rechtsstaat. Ik vraag me dat zelf een beetje af of een crimineel die een moord pleegt daarmee een aanval pleegt op de rechtsstaat. Maar we hadden in de afgelopen weken bijvoorbeeld ook weer nieuw nieuws over de landsadvocaat. Een landsadvocaat is een advocaat die doet de zaken voor de staat. Daarbinnen is een van de partners van het kantoor, hij heeft fraude gepleegd op zeer grote schaal. Echt miljoenen achterover gedrukt. Nu bleek dat dat al 20 jaar gaande was. En dat wil zeggen dat de landsadvocaat het eigen kantoor dus niet op orde heeft. Die kan niet als een van de partners 20 jaar lang op heel grote schaal fraude pleegt dat achterhalen. Ik vind dat eigenlijk ook een aantasting van de rechtsstaat. Want het wil eigenlijk zeggen dat een van die hele belangrijke partijen binnen de staat gewoon niet betrouwbaar is. Dat wij als burgers er niet op kunnen vertrouwen dat zo'n advocaatkantoor dat de zaken doet voor de staat, zijn zaakjes op orde heeft. Maar het gekke is dat de reacties daarop tamelijk lauw zijn. Terwijl ik daar dan weer extra opgewonden over raak. Want dat zijn de dingen die mij veel meer raken dan dat er een aantal criminelen rondlopen met pistolen. Hoe kan het dat mensen daar zo lauw op reageren? Hoe kan het dat wij vrij lauw reageren bijvoorbeeld op iets als een avondklok. Er was wel wat ophef over, hè? Maar ik bedoel... Nou, ik denk omdat het heel moeilijk te doorzien is hoe dat hele systeem aan elkaar zit. Omdat het natuurlijk, als je een beetje gaat morrelen aan die betrouwbaarheid van instituties, dan is dat niet van de ene dag op de andere stort het land in. Er is niet acuut iets. Er is niet iets waar je een leuke foto van in de krant kunt zetten of wat je s'avonds in actualiteitenrubrieken met elkaar ontzettend hevig tekeer kunt gaan. Maar het zijn wel dingen die langzamerhand aantasten. Net zoals met de dijk. En ik hoorde vandaag dat verschijnsel, ik kende dat woord wel, maar ik wist niet wat het betekende, kwelwater. Dat is namelijk niet water dat over de dijk heen komt, maar water dat onder de dijk doorsijpelt, dat je niet ziet, maar dat de hele dijk langzamerhand zacht maakt, waardoor die instort. En dat kwelwater is eigenlijk heel erg gevaarlijk. En dit soort aantastingen van de rechtsstaat zijn kwelwater. Je ziet het niet met grote golven over die dijk heen spoelen, maar het komt er onderdoor en het verzakt zacht en verzakt de hele boel. En het is minstens zo gevaarlijk. Ja. Wat natuurlijk meespeelt met die coronamaatregelen is ook dat corona is iets groots, iets engs, iets ongrijpbaars. Het is heel fijn als mensen zeggen, we doen even deze maatregelen, dan hebben we de boel onder controle. Daar houden we van. Jawel, dat is ook wel goed, maar dan moet je nog steeds in een democratische rechtsstaat echt ten eerste met elkaar bespreken. Dat moet ook in een parlement goed besproken worden. En ten tweede moet je je ook wel houden aan bepaalde rechtsbeginselen daarin. Dus nogmaals, net zoals met de politie bij de misdaadbestrijding, ik snap best dat de verleiding er is om een aantal dingen te gaan doen die eigenlijk niet zo verstandig zijn. Maar je moet tegelijkertijd je realiseren dat het niet verstandig is, omdat het kwelwater is, omdat het de boel op den duur zal doen instorten. En het is mijn taak als columnist om dan vanuit de gemakkelijke positie van mijn werkkamer dat die langdurige processen daarop te wijzen. Denk je ook niet dat daar door dat verlangen op controle ook eigenlijk een weinig fundamentele discussie over gevoerd is, zeg maar, in de hele beginperiode, laten we zeggen de eerste drie kwart jaar? Ja, en nogmaals, dat kun je in het begin ook wel voorstellen. Je hebt de hele metafoor van een kapitein op een schip of een piloot in een vliegtuig. Hè. Als er chaos is en onzekerheid, is er één iemand de baas, dat is logisch en dan moet de rest eventjes mee. Maar als dit langere tijd duurt en er wordt echt beleid gemaakt, want er werd nu ook wel beleid gemaakt, dan zag je bijvoorbeeld dat in de stukken de toelichting waarom die avondklok werd ingevoerd, werd er gezegd, we voeren die in om de burgers de urgentie te laten voelen van het beleid. Maar ja, je gaat geen grondrechtelijke vrijheid afpakken om mensen de urgentie te laten voelen van andere maatregelen die je treft. En dit zijn, als zo'n crisis al een jaar op gang is, echt wel de dingen waarop mensen vanuit die samenleving moeten wijzen en zeggen van, nou, dat is niet de manier waarop je zo'n beslissing neemt. Ja. Ik zei net zelf al, je bent vrij bedachtzaam als columnist. Je bent eigenlijk niet zo van die hele keiharde statements zoals deze. Dus op het moment dat jij zoiets zei, dat sloeg ook in. Het werd eigenlijk een soort viral hit, toch, deze column? Mensen sloegen er ontzettend op aan. Echt veel reacties op. Had je daar van tevoren, denk je daar dan ook over na? Denk je, dit is... Nou, zo. Ik denk wel heel erg na over mijn verantwoordelijkheid. En dat je het niet brand mag roepen in een vol theater en zo. Je moet geen lont in het kruidvat steken, om nog maar eens een andere metafoor te gebruiken. Dus ik heb daar wel verantwoordelijkheid voor. Maar ik heb ook een paar andere. Namelijk, inderdaad, als ik vind dat die rechtsstaat overeind moet blijven, dan moet ik dat ook van tijd tot tijd zeggen. En verder is het ook zo dat als een gevoel heel breed leeft, is het ook mijn taak om die stem te vertolken. En ik kreeg, nou zeg ik misschien nog iets strafs. Ik kreeg post van een aantal juristen die zeiden: wij krijgen dit geluid niet de kranten in. Die hadden stukken ingestuurd en die werden niet geplaatst. En dan ben ik het laatste redmiddel. Dus er waren echt vrij veel juristen die dit ook vonden. Van, dit is niet een manier waarop je zoiets aanpakt. Dus alles bij elkaar opgeteld, weeg ik dat dan wel af. En denk ik, ja, ik vind het eigenlijk ook. Ik vind het langzamerhand veel te lang geduurd hebben zo. Maar ik vond het een fascinerend proces. Want je zag twee groepen. Je zag mensen die meegingen met die maatregelen. Die iedere keer zeiden, dit is voor het grotere belang. We gaan erin mee. Je had de andere groep. Dat werd dan vaak zeg maar de complottheorie gekkies. Mm-hmm. Als je kritiek had, dan hoorde je bij die groep. Ja. Of je deed mee. Ja. Dus er was niet echt een smaakje tussen eigenlijk tot die tijd. Dat is het gevaar natuurlijk van de polarisatie op alles. Je moet altijd kamp kiezen. Of je bent in het ene kamp of in het andere kamp. En dat wil zeggen dat al het verstandige nadenken, waarvan je zegt, ja, aan de ene kant dit en aan de andere kant dat. Je moet wel maatregelen nemen, maar misschien als je een avondklok invoert, moet je van vooraf de criteria aangeven waaronder je hem weer kunt intrekken. Of je moet bepaalde dingen in een wet niet zo opschrijven, want dat kan in een volgend geval heel ongunstig uitpakken. Dat zijn eigenlijk hele redelijke overwegingen waarmee je niet in een van beide kampen gaat zitten. Maar dat bleek heel lastig te zijn. Ja, eng misschien voor mensen. En misschien ook voor kranten dus. Ja, ik weet niet wat het plaatsingbeleid is geweest, maar ik kreeg die stukken toegestuurd en wat ik ook heel nuttig vind, want dat geeft mij ook weer informatie. En al met al, dit afwegend, kwam dit eruit. En het heeft in ieder geval voor veel mensen het gevoel gegeven dat ze wat stoom konden afblazen. Ja, plus, ik vind ook dat deze periode eigenlijk het gelijk bijna van die column bewijst. Er is niet op dit moment geen vastomlijnd doel meer. Ons doel van die coronamaatregelen was altijd de IC-capaciteit naar beneden brengen. Die is nu redelijk laag. Maar de maatregelen zijn toch weer heringevoerd. Voor de vakanties, of niet? Nou ja, ze gingen ook heel snel er weer af. Dus je gaat ze stapsgewijs invoeren en in één klap weer afschaffen en dan toch weer invoeren. En ik denk dat er nu een soort zwalken. Daar hoef ik verder als columnist niet meer iets aan te doen. Want dat doen ze zelf. Dat is vanzelf wel zichtbaar dat het vreemd is. En dat wil zeggen dat je van tevoren niet hebt afgesproken wat zijn de condities waaronder je bepaalde maatregelen weer afschaft of instelt. Waar je aan vast kunt houden. En ik begrijp nu dat de adviezen al helemaal niet meer gevolgd worden van welk team dan ook. Dus, nou goed. Jij kan op vakantie. Je lost zichzelf al op eigenlijk. Ik kan helemaal niet op vakantie, want ik kan het land niet uit, geloof ik. Maar, je hebt op een ander gebied ook ongeveer soortgelijke zorgen. Dat is op het gebied van de digitalisering en wat wij als burgers allemaal uit handen geven aan privacy en dat soort dingen, aan apps, big data. Ja, ik ben geneigd om te zeggen dat het niet over privacy gaat. We hebben gezien met de toeslagenaffaire wat er mis kan gaan als de verkeerde gegevens worden gebruikt bij beslissingen en beschikkingen. In de toeslagenaffaire was niet een probleem omdat mensen hun privacy kwijt waren. Het was een probleem omdat ze hun werk kwijtraakten en hun geld en hun huwelijk aan de knoppen ging. Ik zeg dat ook altijd over Oost-Duitsland. Het probleem van Oost-Duitsland was niet dat mensen zo weinig privacy hadden. Het probleem is echt veel groter dan dat. Dus ja, die digitalisering, en dat gaat eigenlijk ook alweer over diezelfde rechtsstaat. Je moet in ieder geval geen gegevens over mensen verzamelen of gezichten, foto's van mensen opslaan in databanken buiten de regels van de wet. En dat gebeurt nu eigenlijk wel. Dus ook hier weer is het een grote vorm van bedachtzaamheid voor mij, waarvan ik zeg, je moet er echt veel en veel beter over nadoen. Denken wat je doet, wat de consequenties daarvan zijn, wat de gevaren daarvan zijn. Kijk, zo'n toeslagenaffaire kon je echt jaren van tevoren zien aankomen. En hoe afschuwelijk en verschrikkelijk het ook is voor de individuele burgers, op zich is het wel goed dat je eens een keer ziet wat de gevaren ervan zijn. Dus ja, je moet je van tevoren kunnen voorstellen van wat gaat hier mis, en kunnen we niet van tevoren zorgen dat we het zo inrichten dat het niet misgaat. Dat is eigenlijk mijn hele streven bij die digitalisering. Het is niet omdat ik tegen verandering of tegen vooruitgang ben of tegen technologie of wat dan ook. Maar zoals ik laatst schreef, ik ben wel een optimist. Het komt goed, maar het komt nooit vanzelf goed. Je moet wel heel erg meehollen, meedenken, bijschaven, bijsturen. En, ik herinner me dat ik dit geschreven heb omdat ik post kreeg van een piloot die hier heel erg mee eens was. Het komt altijd goed, maar het komt niet vanzelf goed. En je moet inderdaad sturen, ja. Ja. We gaan naar de muziek. Je hebt coronamuziek gekozen. Ja, of tenminste, ja, in ieder geval muziek die bij corona past voor jou. De allereerste is Karen Dalton, Something on Your Mind. Ja. Waarom is dat jouw coronamuziek? Nou, niet zozeer coronamuziek als wel coronatijdmuziek. Ik zat heel erg zielig en eenzaam thuis. En moest mezelf af en toe echt aan mijn haren of aan mijn kraag uit de put trekken. En daar was dit hele goede muziek bij voor. Maar het is heel sombere muziek. Het is heel sombere muziek. Maar dat wil eigenlijk zeggen dat die muziek zegt tegen je, ja, het zit niet altijd mee. Maar je bent niet de enige bij wie dat zo is. Dit is nou eenmaal een levensgevoel waar wij allemaal van tijd tot tijd in belanden. En ik was geneigd om te denken, ik ben de enige sukkel die hier niet tegen kan. Tegen dat anderhalf jaar lang alleen opgesloten in huis zitten. En dan luisterde ik naar en denk ik, oh nee, dit is gewoon een bestaand levensgevoel. Tonight. Something on Your Mind van Karen Dalton. De keuze van Maxime Februari, zijn troostmuziek in barre coronatijden. We hadden het net eventjes over, hè, over hoe jij eigenlijk een soort helikopterview probeert te houden op de samenleving. En wat misschien het beste is voor de samenleving. En misschien niet per se een soort individuele belangen vertegenwoordigt. Ik las een heel mooi verhaal over jou, wat je een keer verteld hebt in een interview, dat je bij een wensput was in de Efteling. En je was met twee andere kinderen. Hoe oud was je toen? Er zijn foto's van, dus ik moet even heel snel inschatten. Hoe oud was ik dan? 5, 6 of zo. Zoiets. Echt waar? Ja. Want de andere kinderen, jullie gooiden allemaal een muntje in de put. Ja. En die andere kinderen die wensen, nou ja, wat kinderen wensen. Snoep of een fiets, geloof ik. Een fiets? Ja. En jij wenst de wereldvrede. Ja. Het is heel gênant dat je dat nu weer vertelt, want het is het meest schandelijke verhaal over mijn leven. Ik schaam me daar nog steeds enorm voor. Waarom schaam je je daarvoor? Ik schaamde me toen achteraf, toen ik hoorde wat zij hadden gewenst, schaamde ik me heel erg. Toen dacht ik, oh ja, dat moet je natuurlijk vragen, ja. Maar wereldvrede lijkt mij, ik denk, als je toch een wens hebt, dan is dit wel, en die komt uit, dan is dit wel meteen handig, ja. Maar ja, kijk, hun wens kwam uit. Maar jouw wens was wel de betere wens, toch, achteraf gezien? Ja, misschien komt die nog uit. Ja, dat, ja. je weet maar nooit. Nee. Misschien maak je het nog mee ook. Nee, maar het is een interessant, want het laat eigenlijk, misschien was dat het moment waarop jij erachter kwam dat mensen toch heel vaak voor een individueel belang kiezen. Niet zozeer voor het grotere goed. Ja, ja. Ik heb ook pas heel laat begrepen dat mensen dat soms doen bij verkiezingen. Als ze stemmen, dat ze dat voor hun eigen portemonnee of wat dan ook doen. Ik dacht dat iedereen altijd keek naar hoe het meest rechtvaardig verdeeld was in de wereld. Maar dat schijnt niet zo te zijn. Dat is een tekortkoming van mij. Dat ik heel slecht op mijn eigen belang kan letten. Ik dacht wel laatst erover na. Dat is iets wat we ook allemaal wel weten over de wereld. Ik wilde trouwens ook nog even zeggen dat die violist net in die muziek, want ik vind het zo ontzettend mooi dat die Karen Dalton en die violist, die stemmen, die gaan gewoon echt worden verweven in elkaar. Het is zo prachtig samen. Dat is een bekende violist met de naam van Bobby Notkoff. Goed. Ik zat erover na te denken. Oh, dat komt over die alle verhalen over de Green Deal en wat er nu allemaal moet veranderen in de wereld en hoe we het allemaal opnieuw gaan inrichten. En je ziet hoeveel geld er is, dat zie je trouwens ook in de coronacrisis, om dingen te regelen in de materiële zin. Er is geld voor infrastructuur en er is geld voor van alles nog wat. Behalve, denk ik altijd, voor het regelen van rechtvaardigheid tegelijkertijd. En ik ken, zeker op het gebied van digitalisering, de clubjes in Nederland wel, die proberen iets te doen aan de mensenrechten, iets te doen aan de grondrechten en aan het regelen van rechtvaardigheid. Maar die enorme stroom die over ons heen dendert van die digitalisering, waar heel erg veel geld aan zit, aan technologie en adviezen. Nou, we hebben gezien hoeveel geld je kunt verdienen met mondkapjes, hoeveel geld je kunt verdienen in de farmaceutische industrie. Het geld bulkt over de wereld heen. Behalve die kleine clubjes die af en toe zorgen dat er iets belangrijks verandert. Bijvoorbeeld bij de corona-app die ingesteld zou worden en echt heel erg slecht geregeld was. En dan komen die kleine clubjes op en die zeggen, ja, dat kan zo niet. En dan wordt dat beter geregeld en dat is een enorm maatschappelijk belang. Maar daarna zijn die nog steeds even armlastig als altijd. Dus daar moeten altijd met een donatietje hier en wat studenten die misschien nog wat kunnen gaan folderen en zo. En ik begin dat de laatste tijd ontzettend interessant te vinden. En dan zeg ik ook tegen mezelf, je bent naïef, want we weten dat al eeuwen en misschien al wel millennia, dat voor rechtvaardigheid natuurlijk altijd heel erg weinig geld is. Maar ik begin het nu zo goed zelf ook te zien en te merken hoe moeizaam dat is. Maar die hele grote veranderingen die gaande zijn, zou je eigenlijk ook vrij veel geld vrij moeten maken om te zorgen dat er organisaties zijn die daarop letten. Waarom denk je dat daar zo weinig... Je zegt het is al eeuwen aan de gang waarschijnlijk, maar waarom denk je, zit dat in de menselijke natuur dan? Nou, rechtvaardigheid is heel slecht voor dien model. En dat komt waarschijnlijk omdat het allemaal zulke sukkels zijn zoals ik die wereldvrede wensen, terwijl je gewoon een zak drop moet vragen. Dat, zo simpel is het. Dat denk ik, ja. En dat je vergeet om die zak drop te vragen, omdat je zo hard aan het rollen bent voor die wereldvrede die maar niet komt. En dat is de reden waarom heel veel ontwikkelingen zich kunnen ontrollen. Zonder dat echt goed gekeken wordt of dat wel op een rechtvaardige manier gebeurt. En of je zo goed zorgt voor de rechtsbescherming van mensen en voor hun het feit of ze wel overeind kunnen blijven. Nou, het probleem is, als je kijkt naar grotere problemen, die vraagt natuurlijk om sukkels die wensen om wereldvrede. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de klimaatproblematiek, je hebt mensen nodig die verder kijken dan hun eigen belang en die een groter plaatje zien. Mm-hmm. Maar die zijn er te weinig, misschien. Nou ja, zodra allerlei bedrijven zijn, en ik ben helemaal niet anti-bedrijven, hoor, helemaal niet. Want als iedereen zo weinig ondernemend zou zijn als ik, dan zou er helemaal niets gebeuren. Dus het is goed dat er heel veel mensen zijn die ondernemend zijn, die kansen zien en mogelijkheden, en die bedrijven opzetten en die dingen produceren of verhandelen. Dat is prima. Maar ik denk wel, bij die klimaatproblematiek, dat het vooral die organisaties zijn en die mensen en die partijen die heel hard zullen gaan hollen. En omdat daar veel geld in zit, krijgt dat ook een slagwiel of hoe heet het, versnelling. Dus dat loopt dan waarschijnlijk wel. Maar er zitten aan dit soort veranderingen ook altijd rechterkanten, mensenrechtenkanten, ethische kwesties. En ja, die zijn altijd gewoon wat minder vertegenwoordigd. Of komt er achteraan hollen. Of in de marge. En dat is heel simpel. Je bent niet onderdeel van een grote geldstroom. Je hebt onderzoek gedaan naar de ratio. Je proefschrift gaat over het prisoners dilemma. Ja. Het gaat over het prisoners dilemma deels en over een andere casus die bekend staat als het casus van Lady Chatterley's Lover. Mm-hmm. Om een of andere hele ingewikkelde reden. Maar goed, deels over het prisoners dilemma. In dat prisoners dilemma kun je zien dat het verstandig is om niet altijd rationeel te handelen. Maar het is verstandig om je aan je belofte te houden, aan je woord te houden. En als je nou maar met elkaar voor elkaars belang opkomt en collectief denkt en je ook zorgen maakt om anderen, dan kom je daar vrij goed uit met z'n tweeën. Maar als je allebei alleen maar aan jezelf denkt, dan val je met z'n tweeën in de put. Dat is het interessante van het prisoners dilemma. En ik heb dat vroeger, toen ik nog aan de universiteit zat, wel met studenten gespeeld. Met dubbeltjes en zo. Je kunt uitkomsten uitbetalen in dubbeltjes. Zo lang is het al geleden, want ik deed het echt met dubbeltjes. van die mooie ouderwetse nog. En tot mijn verbazing had ik een keer een groep waar één jongen voortdurend enorm goed eruit kwam. Toen zei ik, ja, maar hoe komt het toch dat jij toch altijd je zo braaf in je woord houdt? En toen zei hij, ik ben een christen. Dus dat was de truc. Maar het vervelende is, je hebt ook een andere christen dan nodig om met z'n tweeën je te gedragen en dan komt het goed. Ja, want anders verlies je het als christen altijd, ja, eigenlijk. Ja. Maar het is toch, waarom fascineert je dat zo, die ratio en de manier waarop mensen misschien niet helemaal doen zoals het logisch zou zijn, of wat voor hen de beste uitkomst is? Of... Nou, dat prisoners dilemma, dat verwoordt heel erg goed wat ik intuïtief denk. En dat is dat de ratio ons uiteindelijk niet echt ergens zal brengen. als we... rationeel, dat geldt bijvoorbeeld in zo'n coronacrisis, dat geldt klimaatcrisis ook. Je hebt bepaalde dingen die in de materiële wereld die je moet oplossen. Je moet een vaccin vinden, dat doet de wetenschap, en daar heb je de ratio voor nodig. Klimaatcrisis hetzelfde. Je kunt oplossingen verzinnen, technologische oplossingen, en CO2 is ergens instoppen of uithalen, weet ik veel. Ik heb er geen verstand van. Maar je hebt ook altijd een gedragskant eraan, een menselijke kant. En die is nooit rationeel te krijgen, want onze rationaliteit over menselijk gedrag is per definitie beperkt. Je kunt het menselijk gedrag nooit modelleren. En dat wil zeggen dat je altijd, als je met elkaar iets wil doen, ook iets anders nodig hebt dan alleen je intellect. Een grappig voorbeeld van de beperkingen van ons intellect was vorige week. De versoepelingen werden allemaal op ons losgelaten. En toen bleek dat plotseling iedereen naar nachtclubs en dancings ging en elkaar daar besmette. En toen zei een onderzoeker, ja, dat hadden we met ons model niet kunnen voorspellen. Ik denk, nee, het is misschien wel eens goed om te merken dat je met een model menselijk gedrag gewoon niet altijd kunt voorspellen. Het gevaar van onze technologische en wetenschappelijke tijd is dat wij denken dat we menselijk gedrag kunnen modelleren en voorspellen. Maar dat is niet zo. Dat is per definitie niet zo. Er is altijd een christen die wel keurig zich aan het ideaal houdt. Nou ja, menselijk gedrag is zo rijk dat je kunt dat niet beschrijven en het vervolgens in modellen stoppen. Toevallig keek ik laatst naar een paar oude pogingen daartoe. Er was vorig jaar, ik weet niet of dat zich heeft doorgezet, maar er was vorig jaar een plan om verloskundigen te vragen gegevens over vrouwen die zwanger zijn door te geven aan de vertrouwensarts. En dat gingen ze dan niet aan die vrouwen die zwanger zijn vragen, maar dat schreven de verloskundigen, of die moesten dat althans zelf opschrijven en dan spontaan, zoals er dan in het pleitstuk staat, spontaan doorgeven aan de vertrouwensarts. Nou, leuk plan. Het probleem is natuurlijk dat als jij een verloskundige bent, je hebt een zwangere vrouw tegenover je, dan kun je wel van alles gaan interpreteren over dat gedrag, maar dat zijn geen harde feiten. Het zijn geen feiten die je dan op papier zet. Het zijn jouw interpretaties van iets wat je ziet. Het is een hele vage weergave van hele zachte gegevens. Dat geef je vervolgens door. Dan stel je voor dat je dat niet op papier doet, maar je doet dat in digitale formulieren. En die kun je ook gaan delen, niet alleen maar met de vertrouwensarts, maar je denkt, weet je wat handiger, we sturen het ook maar eens naar de Belastingdienst. En we sturen het ook alvast maar eens even naar de school van het toekomstige kind. Ja, we gaan het breed delen. Wat heb je al gedeeld? Geen harde gegevens, maar echt volstrekt ongrijpbare interpretaties van iets heel erg ongrijpbaars wat je tegenover je hebt. En je ziet op het moment echt overal, want je hebt heel veel voorbeelden van dit soort dingen. Dat aan kinderen op school wordt gevraagd door de GGD hoe het drankgedrag is van hun ouders. Ja, vraag dat aan kinderen en verwacht dan een betrouwbaar beeld van de situatie thuis. En we denken maar steeds dat we dan feiten in handen hebben die je in digitale formulieren kunt stoppen, die je met elkaar kunt delen, dat je dan weet hoe die werkelijkheid in elkaar zit. Maar dat, nou ja, ik zeg maar steeds, het is niet zo. Ik heb het gevoel dat ik dat niet eens hoef te onderbouwen, dat echt een overschatting is van wat wij aan gegevens kunnen verzamelen. Ja. Over gedrag. Ja. Wel over de stand van het water natuurlijk. Je kunt meten hoe hoog dat is, maar je kunt niet, nou ja. Ja. Ja. Meten hoe een zwangere vrouw eraan toe is. Nee. Mentaal. Nee, dat kan je zeker niet meten. Nee. Ik wil naar het volgende stuk muziek wat je hebt gekozen van Ravel. Ja. Ook corona gerelateerd dus. Ja. Dit Ik was vorig jaar tussen alle lockdowns in de zomer even met een vriendin van mij een paar dagen op stap. En we gingen aan bij een vriendin van haar die ik niet kende en die professioneel violist is. En wij waren nog maar nauwelijks binnen of die violiste liet ons dit horen. En het greep ons enorm aan. Ik kende Ravel pianoconcert, maar niet in deze uitvoering van Arturo Benedetti Michelangeli. En ik realiseerde me daarna ook, maar op dat moment ook wel, hoe raar het is dat je iemand een paar minuten kent en dat je zo intiem kunt worden doordat je samen naar muziek luistert. Wat we nu ook gaan doen. U hoorde een stukje van het tweede pianoconcert van Ravel, gekozen door Maxime Februari. Kunst, of eigenlijk muziek, als een instant verbinder eigenlijk. Toch? Ja, dat is heel merkwaardig. En je mag nooit muziek wegdraaien, maar dat deed zij toen ook. Ja. En dat helemaal heeft zoiets casual van, je komt bij iemand binnen en die zegt, we moeten eens even dit luisteren en het is ook meteen weer weg. Ik heb ook gemerkt dat in dat eerste coronajaar heel veel lezers van de krant mij muziek gingen toesturen. Dat het een soort uitwisseling is van luister hier eens naar. En het is natuurlijk ook helemaal waar jullie programma op gebaseerd is van laat eens muziek horen wat je mooi vindt. Dat zegt verschrikkelijk veel meer dan dat wij hier uren met elkaar zitten te praten. Dus dat we. Dat is natuurlijk wat schrijvers ook erg. Muzici benijden. Dat je zo heel direct binnen kunt komen bij iemand. Zonder dat je veel hoeft te doen. Het was een van je grote triomfen dit jaar. Of eigenlijk was het. Je zei zelf. Het was je triomf dit jaar. Dat je Hugo de Jonge van gedachten hebt laten veranderen over kunst. Oh. Ja. Nou ja, ja, ik weet niet hoe diep dat is. Hoe diep hij dat zei is het aangekomen. In de Telegraaf zelf. Hij zei het in de Telegraaf, ja. Nou ja, dat was natuurlijk zo. Dat door vreemd knip- en plakwerk van ambtenaren, vermoed ik, kunst opeens niet essentieel werd benoemd in de wet. En dat. Ik heb eventjes geprobeerd uit te vinden hoe dat nou precies kwam. Want de Gezondheidsraad had een indeling gemaakt van allerlei activiteiten in de samenleving die wel of niet essentieel zijn. Op advies waarschijnlijk van virologen. Maar dat ging natuurlijk eigenlijk alleen maar over de omgang met het virus. En ja, wat is er dan wel relevant of niet relevant om naar te kijken? Als die alleen maar gaat om virussen, mensen uit de weg te houden van virussen, dan moeten ze misschien nog wel af en toe even wat eten. Ze moeten wat drinken, maar dan heb je het ook wel gehad. Dus dan moeten ze naar de winkel kunnen voor brood en wat groenten. En verder hoeven ze dan niks. Dus dat is het de invalshoek van virologen. En daar hebben ze groot gelijk van. Dat is hun werk en hun taak om via die tunnel naar de mensheid te kijken. Maar vervolgens is die indeling waarbij van musea en theaters en weet ik veel wat allemaal werd gezegd, ja, die zijn al niet essentieel. Nee, dat zijn ze ook niet. Want je wilt die mensen eigenlijk alleen maar in leven houden en niet door dat virus omver laten blazen. Het probleem was dat die indeling van die gezondheidsraad, die werd ergens uitgeknipt uit een stuk en die werd in een wet gezegd die helemaal niet ging over virussen, maar over maatregelen en beleid en het verloop van de samenleving in het geheel. En toen stonden die theaterzalen er opeens nog steeds. En die film, die bioscopen en concertzalen nog steeds als niet essentieel erin. Maar ja, dat is toch wel een les van voor wetgevingsjuristen, dat je dat niet moet doen. Je moet niet een definitie ergens vandaan halen en in een ander stuk plakken. Dus toen heb ik in de krant gezegd, ja, maar natuurlijk is kunst essentieel. Dat is ook alweer, ik blijk heel veel overtuigingen te hebben, merk ik vanavond. Dat is ook alweer een vaste overtuiging van mij. Dat kunst is essentieel voor het leven. Ja, natuurlijk, eten en drinken zijn nog essentiëler, maar daarna komt zo ongeveer kunst. En dat neem ik heel ruim. Dat bedoel ik niet elitaire kunst, ik bedoel niet museale kunst. Maar ik bedoel echt heel, heel erg ruim. Het feit dat wij willen dansen en zingen en verhalen vertellen en theater spelen, dat is iets heel essentieels. En de economie is in feite daaraan ondergeschikt. Wij moeten zorgen dat we geld hebben opdat wij aan kunst kunnen doen. Je moet dat vooral ook niet om gaan draaien. Je moet niet zeggen, we moeten kunst gaan doen omdat dat goed is voor de economie. Zoals tegenwoordig heel veel wordt gezegd. Nee, dat is de wereld op zijn kop. We doen aan de economie omdat dat goed is voor de kunst. Want die kunst, dat is essentieel voor ons leven. Nou, Hugo de Jonge had ook nog iets gezegd over dat kunst niet zo essentieel was. Toen bleek alle museumdirecteuren en kunstenmakers heel beledigd te zijn. En dat is dat normale polarisatiespel van de minister is slecht en wij zijn beledigd. Maar als je probeert te zeggen, ja, probeert uit te leggen, ja, er is gewoon op het gebied van wetgeving wat van het schrijven van de wet iets misgegaan. Je moet dat niet op deze manier in deze wet zetten. Denk ik dat bij hem als redelijk aankwam. En dat hij dacht, oh nee, dat hebben we inderdaad verkeerd gedaan. Dat had zo niet gemoeten. Het haalde natuurlijk niks uit, want op dat moment bleef gewoon alles gesloten. Maar ik denk, het is wel van belang om dat te zeggen opnieuw. Misschien niet voor dit jaar, maar wel voor de toekomst. Van dit had hier eigenlijk niet mogen staan. Ja. We zijn in die hele periode ook heel erg bezig geweest met te definiëren waarom kunst nou precies zo belangrijk is. Jij zei net zelf al, de economie moet er zijn om kunst te kunnen maken, niet andersom. Heel veel mensen hebben gezegd, het is van, hè, we moeten de klimaatverandering, kunnen we via de kunst, kunnen we daarover na gaan denken. Maar dat is niet de kunst die jij nuttig vindt, hè? Of die jij als... Nee. Dat wordt op het moment ook wel vrij veel gezegd. Je ziet dat kunstinstellingen over het algemeen in hun beleidsstukken en aankondigingen zeggen dat zij zich bezig gaan houden met klimaatverandering en andere maatschappelijke doelen. Terwijl ik denk, als je wil laten zien dat kunst essentieel is, dan moet je vooropstellen dat het ten dienste staat van onze vitaliteit, dat het te maken heeft met die vitaliteit. Ik heb er een lezing over gehouden, de Huizinga-lezing, die volgens mij een beetje in het water is gevallen, ook in het water van de corona. Waar ik geprobeerd heb een ander verhaal te vertellen over kunst, namelijk vanuit het idee van gretigheid van leven, van vitaliteit, van iets willen. En dat heeft nog wel weer te maken met ons vorige onderwerp van die gegevensverzamelingen en data. Ik heb daar een psychoanalyticus geciteerd, Adam Phillips, die heeft gezegd, psychoanalyse, als je dat doet, dan doe je dat om twee redenen. Ten eerste, je moet je gretigheid hervinden. En ten tweede, je moet van je zelfkennis genezen worden. Je moet niet te veel zelfkennis hebben. En toen dacht ik, dat is precies wat die dataverzamelingen doen, is ons voortdurend volstoppen met kennis over onszelf. En hoe meer kennis we hebben over onszelf, hoe minder gretig we leven en hoe voorzichtiger we worden. En ik denk dat kunst heel erg in het domein zit van vitaliteit, gretigheid, iets willen doen, inderdaad, zingen. Ik noem het altijd maar zang en dans. Ik geloof niet dat iedereen overtuigd is van die term. Maar als je het zo ziet, dan kun je het niet alleen maar beperken tot de gedachte, we gaan met die kunst maatschappelijke doelen dienen en problemen oplossen. Maar dan is kunst veel groter dan dat. Dan moeten we misschien die maatschappelijke doelen oplossen, omdat we dan kunnen blijven zingen en dansen. Is kunst ook niet gewoon een vrij plaats? Een plek waar alles nog kan? Zonder regels en controle? Ja, het gaat misschien zelfs een beetje aan het maatschappelijke vooraf. Dus als het in die rituele functie is, het wel iets van de gemeenschap. Wat ik ook beleefde toen ik ergens binnenkwam en iemand laat mijn muziek horen. Dat is een gemeenschapsvorming. Het heeft ook iets ritueels. En dat is niet direct iets heel erg maatschappelijks. Als je dat maatschappelijk in een wat kleinere definitie ziet. Het gaat daar bovenuit. Het heeft met onze menselijkheid te maken. En natuurlijk kun je dan tegenwoordig zeggen, ja, alles is in dienst van de klimaatverandering en oplossing van het probleem, want we moeten die planeet overeind houden, anders kunnen we helemaal niet meer zingen en dansen. Maar ja, dat is ook wel zo. Maar je kunt toch niet alle instellingen in de ganse pas één richting op laten marcheren, want in de kunst zou er toch ook sprake moeten zijn van oneenigheid en conflict en verschil van mening en vitaliteit, inderdaad, gretigheid. Ja. Het laatste wat je wilde laten horen was van Dvorak. Dvorak, het is een... Dvorak, sorry. Het is een Tsjech. Een Tsjech. Jouw Tsjechisch is beter dan mijn Tsjechisch. Ja. Waarom wilde je dit laten horen? Ik heb les gehad van Tsjechisch violist. gewoon omdat het hartstikke mooi is. En ik kon nog wel weer... Strijk werd dat van Ravel laten horen. Ook heel erg mooi, maar we hadden al Ravel. En dit is... ook heel mooi. En wat het mooie is van een strijkkwartet, dat het de mooiste vorm van samenspelen is. Er is geen dirigent nodig. Er zijn vier stemmen die prachtig organisch door elkaar heen zweven. En het is echt spelen samen. Er worden ontzettend veel managementboeken geschreven over hoe strijkkwartetten voor elkaar krijgen om met elkaar één geheel te laten ontstaan, terwijl er niemand de baas is. Ja. Het is een hele. Het zijn individuele stemmen die een soort geheel vormen, toch? Ja, Ja, wereldvrede. Ja. We gaan daar naar luisteren. We zijn ermee aan het einde gekomen van deze uitzending van Brainwash Zomerradio met vannacht de muziek en de ideeën van filosoof en schrijver Maxime Februari. Deze en eerdere afleveringen van het programma zijn terug te luisteren en te lezen op brainwash.nl. Morgen nacht om 12 uur zijn we er weer en dan gaan we luisteren naar de muziek die strafrechtadvocaat Natasha Harlekin met zich meebrengt. Hier zometeen kun je luisteren naar Mid Podcast en een hele goede nacht. NPO Radio 1.